Figyeljetek már, nagyon szkó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítész. A Spesszőrtől. Spesszőrtől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy beületik mi? Kazán Bandi. És Csörcs Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Hit. Lányok, lányok, rátok is rátok kerül a sor, nem sokára. Ízzanak a vonalak is, egyetlen telefonálom csak kapcsoltatok. Mert ízzanak a vonalak is, nem lehet rátok telefonálni. Tessék. Ó, tessék. De jó. Halló. Ezért mit feszüljünk? Majd amikor világít kéken, akkor... Most, világít, világít. Halló. Halló. Kezeljétek a hallgatót, és beszéljetek vele. STFM-es felvételi, jó gyerünk? Jó, annyira cuki. De vajon mit mondott a ilyen szempontosan? Na megint, na. Hát ő az. Hát, halló. Halló. Szólalj meg, nyúzi fű. Ó, félénk a fiúcska. Akkor tedd le, hadd telefonáljon valaki, aki beszélni is tud. Robi, parancsot kaptál, teljes is. Telefonszámunk 2435. Halló, világít! Halló! Na, sziasztok, lányok, szépek vagytok! Köszönjük! Jó, de éles vagy, köszi! Honnan telefonálsz? Micsoda, hogy jól vagyunk-e? Persze! Nagyon jól, komolyan! Te is jól vagy? Én itt Óbudán, nem messze tőletek. Ó, és mit csinálsz? Rátok várok. Ránk vársz tévében? Akkor sietünk, gyorsan lezavarjuk ezt a műsort és futunk hozzá. Én most kapcsolódtam be. Ó, hát akkor lemaradtál már a lényegről. Réka esküvője, Réka feneke, stb. Lányok már levetköztek az adásba, élő egyenesbe, minden volt. Mit csináltál? Mi volt még, lányok? Most így nincs hirtelen a fejemben. Nem vagy normális, biztos a Barátok köztet nézted. Nem, sosem, nincsen tévém. Nincs tévéd? Régen néztem egy 2 évvel ezelőtt. De akkor honnan tudod, hogy szépek vagyunk? 2 éve volt tévé. Akkor nagyon szépek voltatok, és tudom, hogy ma is szépek vagytok. Honnan tudod? És nem mondod, hogy öregek eltettünk. Láttalak titeket 1,5 évvel ezelőtt. Hol? Október 6-a utca. Hol? Egy kocsiban ültetek, mind a ketten, és nagyon szépek voltatok. Együtt? Ó, hát akkor éppen utána láttam. És azóta erről álmodozol, hogy... Hát akkor éppen utána láttam. Mert utána mindig kisimulnak a vonások. Igen, tudod, hogy vagy ez? Na jó. Kész, ciao. Nagyon örülünk, hogy hívtál. Szia! És akkor ti csodálkoztok, hogy ízzanak a vonalak, nem? Bravo, lányok! Gyerekek, 243-83-85, ez... Tovább. Halló. Sziasztok! Most nézem a képet és recskázok. Ó, de jó neked! Segítsünk esetleg? Elmeletettem. De ne kérjük meg, hogy tolja a madarat. Gyors vagy. Madaragát, mert férjes asszony. Halló. Sziasztok. Szia. Na. Valami igazat is mondjatok magatokról, nem csak... Mire vagy kíváncsi? Igaza. Mondj, kérdezél valamit, és akkor válaszolunk rá tök őszintén. Gyerünk! Na kérdezz valami. Na ennyi volt. Kérdezz! Kollégákat rosszról. Micsoda? Eltéknek igaz a Barátok is egyáltalán. Fia, hallgatod ezt a műsort? Hallgatom, persze. És felfogod azt, amit hallasz? Ugyanezt a kérdést hallgatod. Most kapcsoltam be, mert lassan leszoktam, mert este szemről. Mi is? A hitre, mi is ületről. Jó lenne, ha visszaszoknál rá, jó? Semmi nem jó, se este fem, se barátok köz. Oh, mi a jó neked? Ugyan már. Este fem az jó volt régen még. Hát most is jó. A régi szép idők, ugye? De hát öregszünk, mert semmi sem a régi. A foci sem a régi, öregem. De figyelj! Hát ti sem vagytok már régi. Nem, már lefelé te. Nem, de segíts rajtunk, hát ha vissza tudjuk venni ezt a régi jót. Adj nekünk bizalmat! Segíts. Szavazz nekünk egy kis bizalmat! Szavazunk. Tudod, na most komolyan! Itt remény, bűlöm. Ezzel nem megyünk sokra, hogyha folyamatosan... Nem, szabadok. Fikázol. De figyelj, de ne fikázzál, hanem akkor mondd meg, hogy mit csináljunk, hogy megint toppol legyünk nálad. Mit szeretnél? Legyetek természetesebb. Na de hát azok ennél természetesebb hogy legyek. Mi? Azért, mert nem olyanok vagyunk, mint a sorozatban. Hát pont azért, hogy természetesebb. Nem, én nem olyanok vagyunk, mint az életben. De honnan tudod, hogy milyenek vagyunk az életben? Találkoztunk már valaha? Na, lejárt a dominókártyát. Lejárt a plecsát. Fúj, fúj, fúj. De annyira utálom, hogy valaki elkezd fikázni. Oké, mondja a véleményét, mert meghallgatom. De akkor mondja el rendesen, és normális dolgokat mondjon. Felidegesített. Mert különben olyan lesz a műsor, mintha Anetka lenne. A piruláim. A piruláim. Ugye milyen jó az Anetka? Mikor jön az Anetka? Anetka jön ide. Anetka. Anetka nagyon jó. Anetka. Ide. Anetka egyébként már meg volt hívva ebbe a műsorba, de azt mondta, hogy nem jön el az este. Képzeljétek, lányok. Halló. Bocsánat. Majd utána elmesélj. Oké. Halló. Jó, most elmondom. Olyan drágák, a múlt héten a Fási Ádám volt itt. Na, de jó. Simulató. Mi van, nem szól be senki? Meg a Tara. Búgott csak. Tara is volt múlt héten. A TV2-ből. Nézitek? Mit? Nem, most miért? Telefon. Halló. Szevasztok. Most kapcsoltam be a rádiót, aztán megismertem a két hangot. Jaj, de jó. Nem tudom, hogy miről van szó, csak így mondom be a telefonálom. Semmiről nincs szó. Le vagy kíváncsi. Dobd fel valami témát. Most van a műsorvezető csere az Este FM-en. Mi megyünk, ők jönnek. Kész. Hallgatottság miatt távoznunk kell. Szevasz, öregem! Ne, fiúk! Mire vagy kíváncsi? Hát nem tudom, mennek a másik rádióhoz, vagy mi lesz? Kik? A Fáciék. Mit tudsz? Mennünk kell! Hát, én azt hallottam, hogy mentek. Nekem jó is. Na most velünk akarsz beszélni, vagy a fiúkkal? Mert mindig beszéltünk, meg csak most vagyunk. Nem jöttök már többször el? Hát, ha hívtok. Hát, hogy ne hívnánk? Most azonnal, hogy meghívtok. Most jövő héten, most itt lábon adnak. Oké, rendben. Amikor csak kedves van. Ugyanekkor, ugyanitt. Akarom. Na, szóval, hogyha nem akarsz valamit semmit csak kérdezni, akkor elbúcsúzunk tőled. A Móni, vagyis téged Móni bántani akarlak, mert igen mondtál Lórinak. Móni nincs itt, nagyon sokat vitatkoztam a Mónival, ezzel nem tudtam meggyőzni. Móni halott. Na mindegy. Móni halott. De hát figyelj, ilyenek a nők. Most erre nem mondok semmit. Milyenek a nők, öregem? Mit tudsz? Évek óta nekem semmi nem. Na jó, hogy mentem más is telefonáljon. Oké, köszi, hogy hívtál. Fizetek pincér volt, egy feketén, meg egy elrontott életem. Csörög, ne. Csörög, és még mindig lendületet van a csajom. Itt se legyél. Halló. Jó estét kívánok, Johnny Futár vagyok. Szevasz! Jó estét, hello! Szevasztok! Ez egy híres barom, felhagyaz meg! Oké. Okay. Figyeljetek gyerekek, ez most nagyon jó, ezt komolyan mondom, puszi a lányoknak, és tök jó a műsor. És a Fási az egy ballépés volt, nem? De a lányok nagyon tudik. A Fásit szóval... máshogy kell hallgatni. Köszi. Ja értem, köszönjük. Értem. Akkor Fási a csajoknak jön be, Johnny! Mire hívjunk meg? Engem? Tele vannak lével. Tessék? Tele vannak lével, és bejössz nekik. De tök jó, hát akkor... Most csináld meg, öreg, itt a szerelés. Akkor menjünk Hawaii-ra nyaralni. Oké! Ez azonnal. Jó, a FedEx-el elviszlek titeket, és akkor ott nyaralunk ki nagyon. Szuper, nagy pukkaros zacskóba. Oké. Na, legyetek jók, puszi nektek. Vigyázzatok magatok. Isten vagy, köszi. A lányok még visszajönnek a zene után, ez itt az Este FM 98.6. Fási Ádám a női célcsoportnak. Roni. Roni és Réka, a férfi célcsoportnak. Your friend. Hello, Musti. This is Gilbert talking to you. Your mission is to remix that fucking dope track. So I hope everything is good for you. I like to talk to you like it's this fun. Because it's a long time I didn't saw you. But now, let's play. Korrekt, hogyha ilyeneket mondanék. Hit. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Ez itt a Hit, Remény, Zsűrölet. A barátok közt sztárjaival, Ronival és Rékával, Kertész Mónika. Ne járásatok le, pont most erről beszéltem az előbb egy kedves. Elnézz Moriszet. Nagy kedvenc. Az életében telefonközpontos. Azt nézzük, hogy... Nem. Annyira rákaptál, itt néztük. Most meghazudtoltam önmagamat, mert látod, mégiscsak kíváncsi vagyok másokra. Bárényi Katával. meg Kertész Mónikának. Ezen túl vagyunk már. Túl vagyunk rajta. Hogy most azért, mert egy óráig laposztál. A Mónikként vagy Rékaként beszélt veled. Igen, csak azért mondjuk most... Az volt a legnagyobb problémája a kedves hallgatónak, sajnos a nevét nem hallottam jól, hogy nem rossz nekem az, hogy ő például nem tudja az én igazi nevemet, és hogy én Mónika vagyok. Farkasházi Réka. És én azt gondolom, hogy ez nem így van. Ez ilyen rokonod a híres nem, humorista? Nem. Volt egy személyiségtréning most így, amíg a szám alatt neked? Nem, de nagyon jót beszélgetünk, tehát most semmi... Nem. Semmi gáz. Eljönnél mondjuk a Roni műsorába telefonkezelőnek? Nem. Pedig miért? Felfogadnálak, iszonyat sok pénzt keresnél. Nem. Nem hiszem. Elintéznék neked. Nem akarok telefonközpontos lenni. És hogyha mondjuk... Napi sztárvendégnek max. Várjál, most a sorozatban kapsz ugyebár 3,5 millió forintot havonta, mondjuk telefonosként kapnál tőlem 10-et. 10 millió? Persze. 10 millió? Szerintem nézek, a vonalak azok kész, elolvadtak. Én annyi pénzt még nem láttam egybe. Én csak 5-öt kapok. Fia, ha én összerakom a 3 havigázsmat, akkor... Sima ügy. 10 és fél. Sima ügybe. 10 és fél egyébként, segítek. Mi a 3,5? Szer 3. Szóval már ki? Na jó, az elnézünk túl, mert a matekról van szó. Na jó, sokat ügyfeleztem az utóbbi időben. A kettőnk közül én szoktam számolni. Jézusom, 10 óra. Csörög a telefon. Telefon. Halló. Halló. Halló. Szia. Ugye minket hívta a fiúkat? Azért hívtalak titeket. Na? Hogy elmondjam az elméletemet. Na, hallgatjuk. Ez kemény lesz. Figyelj, ez kemény lesz. Nekünk hétről hétre ilyen emberekkel van dolgunk. Csak na, mi hallgatok már, nekem nem foglalkozni. Előítélete nem lehet, igen? Annyi az egész, hogy én azt mondom, mellesleg én nézem a sorozatot. Na. Ezt kell tudni hozzá. Köszönjük szépen. Aki te vagy az első, aki ezt most bevallotta ma este. Réka, hadd nézze már az elméletét. Igen? Nézem, de várjál, befejezem. Oké. Egy kicsit elroncsom a kezdeteket. Csak egy picit. Aki nézi a sorozatot, az hülye. Tehát minden krétai hazudik, mondj egy krétai. Igen. Te is hülye vagy? Én abszolút, hát minden lányok, hát gondolkozzál már. Ő a ti bolondotok. És jó hülyének lenni? Tessék? Jó hülyének lenni? Nem, de most már nézem nem a... Nem jó hülyének lenni. Inkább helyette egy másikat nézek. A Big Brother-t. Jagged. Becsületbeli ügy. Mi? Nem, hát azért olyan mélyre meg aztán pláne nem. Mindjárt jó a Jack. Mindjárt jön a nem tudom, hogy hívják. Ja, meg még van, várjatok. Igen. Szóval, ma nem jutnak eszembe a nevek. Való világ, ugye? Igen. Real. Most fucking ugye Stol Buci az úgy megmondta, hogy... Nagy megmondó Stol Buci. Hogy ugye, amikor elkezdett a Big Brother, akkor megmondta, hogy hát ő sokkal intelligensebb embereket fognak összeválogatni, meg hogy hát nem lesz ez valamit a Big Brother, meg full Big Brother, meg minden. Úgy jöntem neki, hogy jaj, de hát a Big Brothernél jobb lesz. És akkor egyik nap úgy oda kapcsolok, és akkor ezt mondom, hogy a... Te? Szívtál? Hogy jön ez a barátok összeállják? Ezt mondom, a szőke csaj azt mondja, hogy vidd innen oki az üveget, ezt már összekukiztad. Te igen nagy hülye lehetsz, hogy mindent nézel a tévében. Tehát te teljes tévében is. Erre mondja azt, hogy ezek az intelligensek? Figyelj, én nem tudok ebben a problémában megoldást nyújtani neked, mert ez... De hogy? De miért? Réka? Ne, most... Megpróbáljak, várjál. Profi sorvezetőnének ki kell tudni jönni egy ilyenből is. Az a helyzet, hogy... De várjatok, milyen az, amikor egy fiú összekukizik egy üveget? Nem tudom, erre oda kapcsoltam. Adj egy üveget! Itt innen ezt a üveget már összekukiztad. De figyelj, most komolyan mondom, mi közünk van nekünk ehhez? Nem, mert csak úgy el akartam mondani nektek. Ja, értem. Szóval akarsz volna beszélni. Azt akartam itt tőletek kérdezni, hogy mennyi az átfutása most forgatott? Egy hónap ez már volt. Egy vagy másfél. Egy másfél hónap. Egy vagy másfél, tippelni lehet. Egy emeldíjas vonalon. Igen. Mutatok valamit, lányok, csak hogy mert így most vettük itt először. Tehát ez nem, ez úgy van, hogy egy hónap köszönjük, hogy telefonáltál, szevasz. Ja, hello. Szia. És azért nézd a barátok között. Igen, mert tudjátok, az a baj, hogy itt a stúdióban nézi. Teljesen, ő már kész. És akkor ez érdemek. Van egy, nem mindig veszük. Az elején az úgy van, hogy van egy telefonálunk, de nem vesszük föl, mert következik. Figyelj, mi felvennénk a Rékával, hát de igen, a fiúk nem engedett. Jövő héttől, amikor már ebben az időszakban a mi műsorunkat hallják. A felveszünk nyugodtan telefonálunkat. Álljatok elő egy újítással a barátok közben. hogy oda is lehessen élőbe betelefonálni, majd egy idő után nektek is elengedtek lesz belőle. Még többet dolgozzunk. Bocsánat, igen, és még egy szeretnénk, a Lacival szeretnénk egyszer vendégsztárok lenni a Barátok közül, hogy beleírjanak minket a sorozatba. De lehet, hogy nem lehettek, ugye az nem lesz nagy csalódás. Csak hogy kószálni az udvaron, vagy valami. Igen. Statkózni, minden további nélkül. Nem tudnám valami dolgot elintézni? De látszik, hogy de ez komolyan, tehát én szeretnénk. Olyan kapcsolataim vannak, de mindent elintézek. Nagyon komoly. Hölgyeim és uraim, a lányok még egyszer visszajönnek elbúcsúzni. Aztán utána pedig Judit, akit kiszavaztak, stílszerűen, mert nem engedted megengedni már úgy, mint Évia Rudit. Ez itt a Respect. Összekukik ezt az üvegemet. What you want? Énekelni akarunk hallani. De én nem ismerem ezt a számot. Dehogy nem. Meg lehet tanulni, figyelj. Dehogy nem, ez akkor van a filmben, amikor bizony valami boldog. be is mondjuk, komolyan. Most azonnal bemondjuk. Réka. Réka! És Réka! Roni! A kettes stúdió vendégei. Azaz, kettes Mónika és Berényi Kata. Elnézést muszáj a hallgatottság. Réka és Júga Veronika. Így van. Itt a Hitremény zsűrületben. De ami a lényeg, hogy a... Programajánló. Igen, programajánló, mert ez egy programrádió. Az est kulturális rovat következik. Október 20-án az International Business School színpadán. Buda Stage. A úgynevezett Buda Stage-en. Azt hittem, hogy Buda Stage. Buda Stage. Jézus, atyam, úristen. Ne így legyen az ember intelligens, nem egy híres spannal. Hallgassatok rám. Október 20-án, 30-án és 31-én 7:30 kezdete. A Szívecském című színdarabban láthatok színpadon, hogyha kíváncsiak vagytok rám. Simán. És mit játszol? Sima ügybe. Nem. Mit? Egy okos Tónit. Nem, egy olyan lányt, aki ahhoz, hogy egyetemre mehessen tanulni, ahhoz éjszakánként férfiakkal hál. Pénzért. Végülis elmúlt 10 óra. Kurvára okos Tóni. Két, három, négy. És ez a konfliktja a darabnak? Nem ez a konfliktja. Szerelmes leszel? Nem. Négy nő játszik benne, és nagyon jó. Három ilyen. A partnereim, Kós Réka. Azt nem ismerem. Az a keresztes arany haverom. És Áberonita. A Julcsi, a szomszédokból. Azt néztétek? Akkor még nem kellett, nem voltatok szerződésbe az RTL-en. Akkor még lehetett nézni. Az M1-en. Én néztem. Még egy telefon lehet? Nem. Még egy utolsó. Egy utcsó. Jó, de aztán mi kérünk valamit, jó? Oké? Oké. Oké, ugyanígy feltétel nélkül, jó? Telefonáló, halló. Halló. Szia, jó estét. Na. A Betikének üzenem, hogy ott maradt nála a kocsi kulcsom. Egy nyitásnak. Ezért hívtam mindjárt. Ez egy szolgálati közlemény volt. Nem, de te vagy az utolsó telefonálunk, azt hittem, hogy valami izgis témát. Jój, utolsó vagyok? Tök elszúrtad. Ja, várjatok. Zsuzsa, mondjál valami izgis témát. Ne, hello, Zsuzsa. Legalább állj meg addig a lépcsőn. Hello. Nincs szex. Na jó. De most értem a barátnőmhöz föl, csak ő se tud most izgis témát. De aranyos volt, hogy remélem, hogy kettesben tudtok izgis témát találni. Ne, hát majd letesszük utána. Oké, úgy gondoltam én is, ehhez nagyon jó szórakozást kívánunk. Jó szexelést! Jó, sziasztok! Olyan kis savanyú volt az arcod, Roni. Jó szexelést! De nem, mert ő volt, akkor hadd legyen, de ő nem volt igazi telefonáló, még egy utolsót. Egy igazi. Egy igazi telefonáló. Olyan igazit fogunk kérni. De akkor mi is így fogunk kérni. Oké, jó. Na, halló! Halló! Hajrá, Vidi! Hajrá, Vidi! Hát ez jutott nekünk, Roni. Székesfehérvári van. Rossz szájízzel megyünk el. De tényleg, hogy... Nem, mert mi is kérdezünk. Nekem is lesz egy kérdés. Na, van egy telefonáló, jó? Csak a szájíz. Bónuszba csajok, jó? Halló! Szia! Adás, na, figyelj, te vagy az utolsó telefonáló, légy, dobjál már fel minket. Hangulatilag. Fel vagy micsoda? Na most miért telefonáltad? Csak hallani akadod a hangunkat, belebújjad a mikrofonba. De mit szeretnél? Igen. Igen, azt mondod, én hallottam, azt mondod. Várjál, mit szeretnél? Egy tibi csokit. Egy tibi csokit? Egy tábla tibi csokit, kérek. Tábla, okay. De vaja, van már ízesítésben is. Miért szeretnél? Mogyorósat. Igen. És hova küldjük? Igen, hol? És hol vagy, édes? Itt, hol vagyok? Akkor megyünk, felviszik személyesen a mogyorót. Tibi csokit. Most. Indulunk. Sziasztok. Hello mindenki. Bocs. Tibi csokit viszünk. Nem tudjuk kinek. Na jó, lehet most jön a mi kérésünk. Azt szeretném kérni. Én mást akarok kérni most már. Most igen. Már van egy új ötletem. Hagyjuk ezt a szignált szerintem. De mondja. Na jó, nem. Ne. Azt, szeretnénk, azt szeretnénk kérni, hogy mondjátok el, hogy Hitremény zsűlölet. Szevasztok, ez itt a Hitremény zsűlölet. Zsűlölet. Ez itt a Hitremény zsűlölet. Szevasztok, ez itt a Hitremény zsűlölet. Lacival, Tomival, Jobbágy, Roberttel és Chatmannel. Azt megjegyezni. És normálisak vagytok? Én. Majd összevágjuk. Igen. Majd összevágjuk. Majd súgjatok. Mint a filmen. És akkor utána az, hogy tikik vagytok. Mi az, hogy mint a filmen? Hát, hogy összevágjuk. Van, rajta. Szevasztok. Oké, rajta. Szevasztok. Ez teljesen ilyen. Itt súgják, hogy szevasztok. Sziasztok. Vagy szevasztok. Amelyik jobban esik. Szevasztok. Oké. Szevasztok. Szevasztok. Mit iszik a tehén? Vizet. Jó, ezt megtudom. Na, ne szólj bele, tényleg. Ne szólj bele, nem telefon. Szevasztok. Ez itt a hit, remény, zsűlölet. Chatmannel, Latival, Robival, és... Jó, van, szevasz. Tomival. Tomival. És... És... Nekem ebből elegem van. Rónival. Azaz. Ez olyan anetkás volt, nem? Ez erős. Azaz. Akkor vegyük újból. Azaz. Na, én tudtam, hogy ez vágva. Azaz. És... Rónival. És... Rékával. Azaz. Kertész Mónikával. És... Berényi Katával. Wow! Hölgyeim és uraim, Kertész Mónika és Berényi Kata, azaz Farkasházi, Réka és Jugovics. Juga! Te Alpári, te! Hát szedd már össze magad, könyörgöm! Hát megdobálok rágógumival! Hát persze, de még egy tollal is megdobálok! Istenem! Mert egy különböző tollót is beléd állítom! Hát normális vagy, leköszönésbe elrontod, másfél órás beszélgetés után! Pisti, védj meg minket! Szétültek a lányok! Juga Veronikával! Kér bocsánatot, térdelj le! Örülök, hogy itt lehettünk. Hát én még átgondolom. Tök jól éreztem. Nem, én még átgondolom. Majd még máskor is. Akkor küldünk nektek egy számot, jó? És közben lekísérünk titeket a listán, jó? Robbie Williams legyen. Nem. Jó. De. Hát ha nekünk külditek, akkor már megmondjuk, hogy mit küldjetek. Nem. Három telefont fölvehetetek. Akkor Kispál. Benne volt egy Jugovics Veronika. A Bandi a hegyről. Bandi a hegyről. Igen. Akkor hallgassátok még majd esetleg a Kispál. Oké, üzenjetek valamit jó, nekünk. Jó, addig is szóljon az, amit a Laci kér. Sziasztok, jó jövőkán! Nekem, na, köszönöm! Igen. Gyertek, megmutat, levegyünk a lincsbe, jó? Okay. És akkor még átbeszéljük azt, hogy mi van a műsorra, jó? Itt remény zsűrölet minden szerdán 8-tól éjfélig az Este FM 98.6-on. Living it up, living it up. szeretem és zsűrölet és a talján bika. Én énekelni szerettem mindig. Maradjunk együtt, csináljunk egy ilyen két fiú egy lány zenekart, na? Tara and the Boys. Daddy, daddy cool. Can you hear that scene? Daddy, daddy was a me. Daddy cool. Tara voltam, sziasztok! Ez a hétre még zsűrölet és a talján bika. Zsé. Zsé. Zsűrölet. Zsűrölet, az nem mondjuk.